أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا دغه فتو سلسله د اخلاقو په باره کې ده. په دې سلسله کې به ان شاء الله تعالی د تواضع، احسان، امانت، وفا، حیا، ایثار او قربانی، صبر، صدق او اخلاص، رحمت، ذوق او ادب په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لارښوونې او راهنمایی پرونا کې وژغېږم. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. خدامخه تر دې چې په اصلي مقصد شروع وکم، د ښه زیری او بشارت، د رحمت او برکت ډک دوه مبارک احادیث به درته بیان کم. اول هغه حدیث شریف دی چې امام مسلم یې د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم څخه روایتوي. رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایي: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يعني هث داس قوم دل أو كورني نست جديد دا الله عز وجل دا ذكر ياد دين مسائله د بیانولو د پاره کښینی او دوی ته دغه څلور حالت ته پیش نسی. یعنی که یو قوم، یو ډله، یو کورنۍ د الله عز وجل د یاد او ذکر په خاطر سره کښینی، دغه څلور حالت خامخا و دوی ته پیشیږي. اول، شاوخوا ملائکې پوره ګرځېدلې وي. دوهم، په الهی رحمت کې پټ وي. دریم، پر دوی سکون او آرامتیا نازلیږي. څلرم، الله عز وجل یې د هغه چا په حضور کې یادوي کوم چې په الهي دربار کې حاضر وي. سبحان الله، د مسلمانانو هغه مجلس، هغه اجتماع چې د الله جل جلاله د یاد په خاطر وي، پر دغه مجلس ملائکې را ګرځېدلي وي، په رحمتو کې پټ وي، الهی سکون او سلامتیا پر نازلیږي، او الله عز وجل د دغه مجلس خلق و هغه چاته وریادوي چې هلته په الهی دربار کې موجود او حاضر وي. ورونو، تاسو پوهیږئ چې الله عز وجل ډیری او بشماره ملائکې خلق کړي دي، او د ملائکو هر ډله ځانته خاصه خاصه وظیفه لري. د مثال پر ډول، ځینې ملائکې د جهنم پر اور مقرره دي، ځینې پر جنتو مقرره دي، ځینې پر بادو او بارانو مقرره دي، ځینې د ارواحو پر قبضولو مقرره دي، ځینې د ښځو پر رحمو مقرره دي، ځینې د انسانانو پر ساتنه او حفاظت مقرره دي، ځینې د ښه او بد عمل د لیکلو دپاره مقرره دي، ځینې یوازې او یوازې عبادت کوي، بیل عبادت بل هیڅ وظیفه نه لري. ځینې په مځکه کې په داسې مجلسو پسې ګرځي چې هلته د الله عز وجل ذکر کیږي، قرآن مجید ویل کیږي، دینی مسائل بیانیږي، او داسې نورې ډېرې ملکې سته چې خاص خاص وظایف لري. خو زموږ راتلونکی حدیث شریف د هغه ملائکو په متعلق دی چې بل هیڅ کار او وظیفه نه لري، فقط په داسې مجلسو پسې ګرځي چې هلته د الله عز وجل ذکر او یاد کیږي. قرآن مجید ویل کیږي او درسیږي، دینی مسائل بیانیږي. نو په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری، امام ترمذی او امام احمد یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ان لله ملائکه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا الى حاجتكم، قال: فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا، قال: فيسالهم ربهم وهو اعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال: فيقولوا: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك، قال: فيقولوا: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا، قال: فيقول: ما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة، قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها، قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار، قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها، قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. يعني الله عز وجل ملائكي دي چه پلارو او کتوكي پشارو او کوروكي پا اهل الذكر پسي گرزي پا هغا کسانو پسي گرزي چه دا الله جل جلاله دياد پا خاطر سر راتو ليجي دا ديني مسائلو دا اوريدلو دا پار سر جمع كيجي د قران مجید د ویلو او در سوالو د پاره سره یو ځای کیږي. نو کوم وخت چې دغه ملائکه دغه سیو ډله پیدا کی چې هغه د الله عزوجل په یاد مشغوله وي، نو یو د بل و هغه نور ملائکو ته ورناري کی: هلمو الى حاجتکم، راسی راسی هغه ستاسی و حاجت ته راسی، هغه چې موږ او تاسو پر سیګرزیدلو دغه دی پیدا مو کی. نو ورونو ستاسی و دغسی مجلسو دغسی یوزاکی دو تا ملائکی حاضریجی، ستاسی دغا ناس تا مهمانی ساتیرهی ندی. تاسی فکر وکی پر دغسی مجلس ملائکی را گرزی دلیوی، ملائکی یو و بل تا ناری وروهی چه راسی راسی، دا ناری دا چا پا خاطر دی؟ زما او ستا پا خاطر دی. ای ذاکر انسان، ستا و قیمت تا و گوره، دا غزه او ته چې بسط انسانان یو، زموږ د ګناهو سره سره، زموږ د ضعف او نقصان سره سره، بیا هم د رب عز وجل ملائکه زما او ستا په خاطر یو و بل تناری وروهي: هلمو الى حاجتکم. او نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دغه د ذکر او درس مجلس دم ذکر څخه تر اسمانه د دغه ملائکو په وزرو پټسي، دون ملائکه پر راتولی او جمع سی چې د دنیا تر اسمانه پوری ورسیش. الله اکبر. دا سون لیری او ډیره مسافه ده. دغه بشمیره او به حساب ملائکه زموج خطا کارانو زموج د عیبو او گناهو سره سره پر موږ راتولیج. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام نور هم فرمای چې زموج رب د دغه ملائکو څخه پښتنه کوي، حال دا چې الله عز وجل تر دغه ملائکو ښه عالم دی، ښه په خبر دی. وایي زما بندگان څه وایي؟ ملائکه عرض کې چې ستا بندگان ستا تسبیح تکبیر تحمید او تمجید وایي، ستا پاکی ستا لویی ستا حمد او ستا عظمت بیانوي. الله عز وجل وفرمایي ایا زما بندگانو زلی دلیم؟ ملائکه وایي لا والله ما رأوک، یا والله ته نه لیدلی. سبحان الله. تاسو فکر وکړئ که تاسو د الله جل جلاله د ذکر په مجلس کې سر راټول سي، دغه سوال او جواب په ملائکه اعلی کې ستاسو په نومو سره کیږي. ملائکه تاسو پیژني او ستاسو د رب عز وجل په حضور کې به مو یادوي. نو کوم وخت چې الله عز وجل پوښتنه وکړي چې آیا دغه زما بندگانو زه لیدلی یم، ملائکه وایي یا والله ته نه یې لیدلی. الله عز وجل وفرمایي که زه لیدلی وای څه به کول؟ ملائکه وایي که ته لیدلی وای ستا به ډیر زیات عبادت کولای، ستا مجد عظمت حمد او تسبیح به ډیر زیات ویلای، ستا شوق او محبت به ډیر زیات وای. بیا الله عز وجل وفرمایي زما بندگانو زما څخه چی شي طلباوه؟ د چی شي غوښتنه کول؟ ملائکه وایي جنت یې غوښتي. الله عز وجل وفرمایي ایا دوی جنت لیدلی دی؟ ملائکه وایي یا رب جنت یې نه دی لیدلی. الله عز وجل وفرمایي که دا جنت لیدلی وای بیا به څه کولای؟ ملائکه وایي که جنت لیدلی وای د هغه به ډیر زیات او شدید طلب کولای او د هغه د پاره به میل او رغبت ډیر زیات وای، د هغه د حاصلولو د پاره به شدید کوششونه کولای. الله عز وجل وفرمای د غزما بندگانو د چشي څخه پناه او امان غوښتي، د چشي څخه بیریدل. ملائکه وای یا رب د اور څخه بیریدل، د اور څخه امان او پناه غوښته. الله عز وجل وفرمای ایا دوی دغه اور لیدلی دی؟ ملائکه وای لا یا رب ما رأوها، یا رب دوی دغه اور نه دی لیدلی. الله عز وجل وفرمای که دوی دغه اور لیدلی وای بیا به څه کول؟ ملائکه وای که اور لیدلی وای د هغه څخه به ډیر زیات پیریدلای، د هغه څخه به ډیر لیرې تښتېدلای. دلته نو الله عز وجل وفرمای ای زما ملائکو تاسو شاهدان اوسئ چې ما و دغه ډلې ته عفو او بخښنه کړې ده. ورونو دا زیری او بشارت ستاسو د پاره دی. الله عز وجل ستاسو په باره کې فرمای اشهدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لهم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای چې دلته نو یو ملکه د ملائکو وای یا رب په دوی کې پلانای سړیستا چې هغه د دوی د جملې څخه نه دی، هغه د خپل یو ضرورت او حاجت ته پاره دلته راغلی وو. یعنی د یو نفر سره یو کار یا یو معامله درلوده، راغلی د دوی سره کښېنستی، د دوی د جملې څخه نه دی. الله تبارک وتعالى وفرمایي هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، یعنی دوی داسې قوم دی چې د دوی هم نشینه، د دوی سره ناس سړی د دوی د ملګرتیا په خاطر نه بدبخته کیږي. هغه څوک چې د دغه کسانو سره کښینی نه بدبخته کیږي، هغه هم د دوی د ډلې او جملې څخه ګرځي که هر څونه ګناهونه او عیبونه ولري. ورونو ما دا خوښه وبلل چې زموږ دغه اوسنۍ سلسله چې د اخلاقو په نامه سره یادیږي په دغه زیری سره شروع کړم، ځکه چې تاسو پوسی چې په دغسې مجالسو کې پر تاسې الهي رحمتونه نازلیږي، او د الله عز وجل د طرفه عفو او بخښنه درته کیږي. الله جل جلاله وتاسې ته ګوري او د الله عز وجل ملائکه په تاسې او ستاسې د دغه مجالسو په لیدلو خوشاله کیږي. دا هغه واقعي عزت او شرف دی. په والله په دنیا کې چې څونه مجلسونه کیږي، څونه ملاقاتونه کیږي، هغه ټوله د دغه څو دقیقو په مثل سره نه دي کم چې تاسې په دغه مجلس او محفل کې تیروي. او اوس به تر دغه زیری وروسته د اخلاقو په متعلق چې اصلا دغه سلسله د اخلاقو په باره کې ده وژغېږم. ښه، موږ څنګه کولای سو چې د ښو اخلاقو څخه یو خوی په خپل ځان کې موجود او ثابت کو، او څنګه په هغه سره عمل وکړو؟ څنګه کولای سو چې دغه اخلاق زموږ په ژوند او سلوک کې همیشنۍ عادت او خوی وګرځي؟ شاید په شروع کې ډیر خلک دا پوښتنه وکړي چې اخلاق یعنی څه؟ اخلاق وسه ته وای؟ اخلاق څه قیمت او اهمیت لري؟ د دغو خلقو د جواب په خاطر د مخه تر دې چې د اخلاقي خویو په تفصیل او توضیح شروع وکم، اول به د اخلاقو د اهمیت دپاره، د اخلاقو د پیژندلو دپاره یو مقدمه بیان کم. دغه مقدمه که یو څه اوږده هم وي خو د فایدې څخه به خالي نه وي. ورون، د دغه سلسلې د ثبتولو او نشرولو څخه څلور مقصد دي. اول مقصد دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت اول او اساسی مقصد د اخلاق شوالی دی. نه پوهیږم چې یو څوک به په دې خبره کې موافقه را سره وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت اول او مهم مقصد دی د اخلاق شوالی وی. کیا او ته اوریدونکي به هم د دې خبرې څخه په تعجب کې سي؟ خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حدیث شریف واوره چې فرمایي: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، یعنی به شک په تحقیق سره زه د دې د پاره را لېږل سوی يم چې و خلق ته ښه اخلاق وروشه. په دغه حدیث شریف کې شف فکر وک: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. فکر وک او په تعجب کې بسه د ځان سره بو وای چې آیا دا صحیح او معقول ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت او بعثت اساسی هدف او مقصد د اخلاق شوالی دی؟ زوایم هو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د چش د پار را لېږل سوی دی؟ یقینا د بشر د خیر او اصلاح د پار را لېږل سوی دی، د بشر د رحمت او هدایت لپاره را لېږل سوی دی. الله عز وجل ندی فرمایلی: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم مجتنی لېږلی مگر رحمت د ټولو عالمیانو لپاره. اوس نو راس د دغه آیات په معنا کې یو څه غور او دقت وکړه. د دغه آیات څخه دا نظر معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت او رسالت اساسی هدف او مقصد د اخلاق شوالی دی. د ښه توضیح او پوهیدلو د پاره د وېداسي ټولنی تصور وکړه. په فکر کې در وګرځو چې هلته داسې یو ټولنه ده چې بیل چم، خطایستلو، غلا، قتل، په امانت کې خیانت او فحشا، بل هیڅ شی نسته او نه چلیږي. آیا په دغه ټولنه کې رحمت سته؟ آیا دغه ټولنه راضی او په امان ده؟ یا د یو داسې کلی تصور وکړه چې د دغه کلی د ټولو اوسیدونکو علاقات پر بدبینی، حسد، خوابدی بنا وي. د داسې یو شرکت یا فابریکې تصور وکړه چې د دغه فابریکې د ټولو افرادو یو د بل څخه بد راځي، په خپلو مابینو کې عداوت او خوابدیا سره ولري، امانتونه پکې خیانتیږي. بیا هم د د یوې داسې کورنۍ فکر وکړه چې هلته ځانځاني وي، یو پر بل فخر وي، هر یو د ځان په شخصي مصلحت پسې ګرځي، د هر یو د هغه بل څخه بد راځي. نو اوس تاسې ووایاست چې په دغسې ټولنه، په دغسې کلي، په دغسې فابریکه او شرکت، په دغسې کورنۍ کې به رحمت، لطف او شفقت موجود وي؟ ابدا. و دغسې ټولنو او کورنیو ته مهربانه ټولنه یا مهربانه کورنۍ ویل کېدلی سي؟ هیڅکله نه. ایا ستاسې دغسې ټولنه او کورنۍ خوښیږي؟ محترمو اوریدونکو، شاید اوس د دغه حدیث انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او دغه آیات شریف وما ارسلناك الا رحمه للعالمين یو په بل پورې ارتباط او علاقه در معلوم سوی وي، ځکه د عالم په مابین کې رحمت به له شو اخلاق نسی پیدا کېدلی. په هیڅ ټولنه کې هدایت نسته، په هیڅ ټولنه کې رحمت او اطمینان نسته، په هیڅ ټولنه کې اصلاح نسته بے لے وشتخه چې هغه ښه اخلاق دي. اوس پوسوی چې د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د قول مقصد څه دی چې فرمای انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. اوس بنو اوریدونکي وای چې ستا د خبرو مقصد داس چې ته غواړې چې ووای چې اخلاق تر لمانځه، تر روژه، تر زکات، تر حج او دعا د مخه او مهم دي. زوایم هو، اخلاق مهم دي. دا څنګه؟ اول ورون دغه عبادتونه چې دغه اوس ذکر سو، د دغه ټولو عبادتو اساسي مقصد او هدف د اخلاق شوالی دي. د هر عبادت څخه هغه لوړ مقصد دا دی چې ستا اخلاق پښس، او د عبادتو څخه هر عبادت چې ستا پر اخلاق تاثیر ونکي، ستا اخلاق درشنکي، هغه عبادت دې څه ارزش او قیمت نه لري. راس اول بل منځ راواخل. الله عز وجل فرمای واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني او المنذ ادا كواه بشكه چ المنذ كون کی د بی حیايي او بدو کارو څخه منع کوي. ش اوس نو هغه څوک چ المنذ د فحشاء او منکر څخه منع نک، ایا د المنذ وکي کیا؟ هو المنذ وکي، یو سپورتي عمل یې پر ځای کوي، مګر د لمانځه څخه هیڅ فائده نه کړه حاصله. د لمانځه اساسي هدف ستا د اخلاقو شوالی دی. که ستا اخلاق ښه نسی، نو ستا پر اخلاقو د لمانځه څه اثر وسو؟ الله عز وجل په حدیث قدسی کې فرمای انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يقف مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم مسكين وابن السبيل ورحم الأرملة ورحم المصاب. يعني زل منذ دهغ شاسخ قبلهم چپا دغل منذ سر زما وعظمت توازعوك او زما پر مخلوق ظلمونك او پر گناهو تنگار او همیشه توبونه کی، او رز ما پا ذکر او یاد کی تیره کی، پر مسکن او مسافر رحمو کی، پر کند رحمو کی، او پر مریض او مصیبت زده رحمو کی. سبحان الله، ده دوغو شیانو دل منزه سر سه علاقه ده. الله عز و جل فرمای زده هغه چاسخ المنز قبل وم چه پر کند رحمو کی. کند او المنز سه تعلق سر لري؟ ظاهرا هیڅ تعلق او علاقه نصر لري، خو په حقیقت کې ډیر عمیقه علاقه سره لري. هغه المنذ چې تا د الله عز وجل پر مخلوقاتو مهربانه نکي، هغه المنذ نه دی. دا المنذ داسې بلل کیږي لکه تا چې المنذ نه وي کړی. ان شاء الله تعالی اوس د المنذ او اخلاق په مفهوم او معنا پوسوي. اوس راسه و زکات او خیرات. الله عز وجل فرمای خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مالو څخه زکات او صدقه واخله چې دوی د ګناهو څخه پاکړي او با برکت کې دوی نو د زکات او صدقې څخه هدف او مقصد چی شي سو تزکیه تزکیه چی شي ده یعنی پر شو اخلاق او تربیه کول تزکیه یعنی پر شو اخلاق عمیقه او ژوره تربیه اوس د زکات او صدقې اصلي مقصد در معلوم سو کته د الهی احکامو و ټول آیاتو ته متوجه سي و به وینې چې د ټول احکامو نتیجه یو شی راوځي چې هغه د اخلاق شوالی دی کم وخت چې زه او ته زکات او صدقه ورکوو رحم او شفقت زده کوو کم وخت چې خیرات ورکوې پر ضعیف رحم کوې کرم او سخا زده کوې کم وخت چې ته صدقه ورکوې د ځان څخه کبر او خودخواهی لري کوې اوس د صدقې په مقصد پوسوې صدقه داسې یو لفظ دی چې تر دغه هم زیات معناوي او مقصدونه لري هلته اخلاقي صدقې سته چې دغه اخلاقي صدقې د مال تر صدقو او خیراتو لوړې دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تبسمک فی وجه اخیک صدقه یعنی ویو مسلمان ورور ته تبسم کول او خندل صدقه ده اوس اخلاقی صدقه در معلومه سو یو څوک غواړي چې صدقه او خیرات ورکی خو پیسې نه لري خلق فکر کوي چې خیرات یوازې په پیسو دی یا هلته اخلاقی صدقه استه غواړم چې صدقه ورکم نو د خپل مسلمان ورور سره په ورین تندي په خندا مخامخ کیږم هر څوک چې د هر چا سره مخامخ کیږي او په ورین تندي ورته وخاندي څه پیښیږي زموږ پر زړه الهي رحمتونه نازلیږي کدي خپل ته بغل وسړی ته وخندل هغه څوک چې ور سره مخامخ کیږي ورته وخاندي ته او هغه دواړه پر راحت کیږي ولی پر راحت کیږي زکتا اخلاقی صدقه ورکړ نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای تبسمک فی وجه اخیک صدقه و امرک بالمعروف و نهیک عن المنکر صدقه و ارشادک الرجل فی ارض الضلاله صدقه و افراغک من دلوک فی دلو اخیک صدقه وإماتة الأذى عن الطريق صدقة وبصرك للرجل رديء البصر صدقة وأعظم الصدقة لقمة يزعها رجل في فم زوجته يعني ويوا مسلمان ورور تستا تبسم أو خندل صدقة ده او پښو کارو سره امر کول د بدو کارو څخه منع کول صدقه ده او رک سړی تلار ورشول صدقه ده دا چې یو څوک ورکوي تلار ورشه صدقه ده او دا چې خپل سلواغه د خپل ورور په لوشي کې ورچپکه صدقه ده ورونو تاسو ته معلومه ده چې په ځینو ځایو کې اوبه کمې وي خاصتا په صحرایي ژوند کې خلق اوبه د سهانو څخه راکاږي نو که یو څوک خپل راکشل یا سلواغه د بل ورور په لوشي کې ورواچوي صدقه ده او د لارې څخه د آزار استکول صدقه ده که په لار کې زوز دبره سشه اډوکی د کېلې پوستکی او داسې نور ضرري شیان پراته وي او ته استکه دا صدقه ده او وړانده سړي ته لار ورشول دا چې تر لاسه ونیسي تر ولې ترولې او سړک یې واړوي دا صدقه ده او ډېره لو او عظيمه صدقه هغه ګوله ده چې یو سړی یې د خپلې ښځې په خوله کې ایږدي ورور اوس خو د دغه حدیث شریف په اورېدلو سره دا در معلومه سوه چې صدقه د هغه شي سره چې موږ فکر کاوه ډېر فرق لري موږ یوازې د مال ورکول صدقه بلل مګر هلته نورې ډېرې اخلاقي صدقې سته او د دغه بحث او حدیث شریف په اوریدلو سره حتما باید پتا کې دغه شعور پیدا شي چې زه باید د خپل ورور کومک وکم. په اسلام کې اخلاق ډیر مهم دي. یوازې دا نه چې مال منځ وکړي پس نو ما ټول طلبات پوره کړه، هیڅ کله داسې نه ده، بلکې ستا اسلامي اخلاق سس و. شه دا خو صدقه وه چې د اخلاق سره یا په اخلاقو پورې تعلق درلودی. او اوس راس دریم شی راواخله چې هغه روژه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرأ صائم. يعني كم وقت استاسس خدای ور وجوی نو بفحش نوای او نبا فحش عمل کوي او نبا آواز لوړوي چې د خلق سره غال مغال او جنجال جوړ کی، او که یو چا بد ورته ویل یا یې جنگ ورسره کاوه دی دی وایي زما روژه ده. رواه البخاري. ښه فکر وکړه، د دې دا معنا سوه چې زما د روژې ورځ زما د اخلاقو ورځ ده، نه فحش وایم نه کوم، نه فسق کوم، نه جنگ او جنجال جوړوم، بلکې که بل چا بد راته وویل یا یې جنگ او جنجال را سره جوړاوه زه به د هغه په جواب کې فقط دونه وایم چې الهي زما روژه ده. زما د پاره نه ښکنځل شایي نه خیانت، نه ظلم شایي نه فسق، زما د پاره نه جنگ شایي نه د آواز لوړول. یعنی روژه یعنی اخلاق. روژه زما څخه د ښو اخلاقو خاوند مسلمان جوړوي. محترم ورور، ودل ده چې د لمانځه مقصد اخلاق و، د صدقې مقصد اخلاق و، دروژه مقصد اخلاق و، اوسنو وحشت راس. الله عز وجل فرمای الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني ده حج وقت تو معلومی میاشتی گه، نو هر چاچی پا دوغو میاشتو که پردان حج فرض کی نبا فحش کوی نبا فسق او گناهونه کوی او نبا جنگ او جنجال کوی. متوجه سی دغه ټوله د اخلاقو شوالی دی. رونو حج د اخلاقو د شوالی د پاره یو سخت تمرین او تدریب دی. حج ستاسخه فقط توبه او استغفار غواړي. پام کوه چې وچا ته سپکه خبره ونه کی. تاسو په هیجی چې د حج سفر د یوې میاشتې څخه تر څلوېشتو ورځو پورې موده په بر کې نیسي. ته څنګه کولای شې چې دغه ټوله موده په شو او صالحه اخلاقو تیره کې؟ دا ستا دپاره درس او تدریب دی. یو چا ویل که د هرې منطقې خلقو په مختلفو وختو کې حج کولای، مثلا د مصر خلقو د رجب په میاشت کې حج کولای، د هند او پاکستان خلقو د شعبان په میاشت کې، او داسې نور خلق به نه وای په تکلیف. یا داسې نه ده، بلکې تاسې ټوله باید په یو وخت کې ولاړ سئ، 3 میلیونه نفر په یوه کوچنۍ منطقه کې سره یو ځای سئ، او بیا نو په دغه چور ګڼه ګوڼه بد حال او زحمت کې د اخلاقو شوالی ښکاره کړئ. وګورم چې تاسې په ښو اخلاقو ژوند کوي او که څنګه. ځینې خلق د خپل ځان لپاره پراخ ځای ونیسي چې وسن ته څوک نه کښیني، یوازې دی باید په راحت وي. مګر د حج حقیقي هدف څه شی دی؟ ته پوهېږې چې ولې باید 3 میلیونه خلق خامخا ټوله په یوه ورځ پر عرفات ودرېږي؟ 3 میلیونه باید په یوه شپه په مزدلفه کې سره یو ځای سي؟ 3 میلیونه نفر باید په یوه ورځ د جمرې د ویشتلو دپاره ولاړ سي؟ 3 میلیونه نفر باید د څو شپو دپاره په مینا کې یو ځای سره واوسیږي، یو د بل سره تنګ سي؟ دا ټوله د دې دپاره چې ستا اخلاق ولیدل سي. او بل په سخت حالت کې پر ښو اخلاقو مشق او تمرین وکړي. پس له دې څخه چې یوه میاشت یا څلوېښت ورځې په دغه سخت حالت کې د 2 میلیونو انسانانو په مابین کې په تنگ او ضیق ځای کې په ښو اخلاقو تیری کې، آیا ستا په اخلاقو کې تغیر ناراضي او بیا چې خپل وطن او کور ته ولاړ سي بیا نو د خپل مور او پلار دوست او همسایه سره خپل اخلاق نسی شو کولای پس له دغه تمرین او تدریب څخه په کوڅه او بازار کور او کلی کې خپل اخلاق نسی شو کولای بلکې واقعا یقینا ستا په اخلاقو کې باید تغیر راغلی اوس نو د حج په معنا پوس به چې څونه د اخلاق سره تعلق لري او د هغه حج شریف په معنا هم پوس به چې صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د رسالت د لوړو مقصدو څخه د اخلاق شوالی دی لکه څنګه چې الله عزوجل فرمایي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ترڅو چې ښه اخلاق نوي رحمت نسته به له شو اخلاقو پر خلق رحمت نس کېدلې لمن زکات روژه او حج چې د اخلاقو پر شوالي تاثیر ونه کی ارزش او قیمت نه لري ځینې خلق داسې فکر کوي چې په دین کې مهم کار او شی دادی چې دین زده کړه قران مجید په یاد کړه فقهي مسائل ټول زده کړه احادیث زده کړه وبس دغه دین دی اخلاق چې هر څه وي مهمه نه ده مګر تاسو راسي چې دغه موضوع په قران مجید کې وسیړو چې علم د مخه دی که اخلاق الله عزوجل د سوره البقره په 129 نمبر آیات کې د ابراهیم علی السلام پر ژبه فرمایي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم رون كم وقت إبراهيم أو إسماعيل عليهم السلام كعبة شريفة جوڑك نو دوالو يوا اجدا دعا وكر چه ده غي دعا ده جملية سخي يواهم دغة ده چه پا دغة تلاوت سوي آيات شريف كي ذكر سوي ده چه ترجمه داست اي رب زمج ده دغة شار پا أهل كي چه زموج اولاده ده پا دوی که یو رسول ده دوی سخراولی جه یعنی و دوی ته یو رسول ده دوی ده قوم سخراولی جه چه هغه رسول ده غدره وظیفه اجرا کی ورونو اوس ده آیات و ترکیب او ترتیب ده متوجه سی چه ده غدره وظیفه چی شدی اول یتلو علیهم آیاتی که چه دوی تستا آیاتو نوای دو هم ويعلمهم الكتاب والحكمة أو شيء وديت قرآن أو شرعي أحكام دريم ويزكيهم أو برشو أخلاقية تربيك نو إبراهيم عليه السلام واي يا رب فدي أمتك ددوي سخي يو رسول مبعوثك جدا غدري كاروك وحي ورتواي علم وروشي أو أخلاقية ورشك دغه قسم آیات په قران مجید کې څلور واره ذکر شوی دی یو وار د ابراهیم علیه السلام پر ژبه چې دا اوس مو تلاوت کی او درې واره د الله عزوجل د طرف خو هغه درې واره چې د الله عزوجل د طرف ذکر شوی دی ترکیب او ترتیب یې د دغه آیات څخه مختلف دی الله عزوجل د سوره البقره په 151 نمبر آیات کې فرمایي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يعني لك چه موج لجل دي پتاسي كي رسول ستاسي ده جنسخ چه وطاسي تزموج آياتنا قرآن مجد وواي أو أخلاق مدرشك أو تاسي تحلال أو حرام شرعي احكام دروشي دلتا يزكيكم تر ويعلمكم دا مخص حال داچي ابراهيم عليه السلام پخبل دعاك اول دا علم طلب کري دي او بعد شو اخلاقه مگر الله عز وجل اول شا اخلاق ذكر کرده او بيا علم بياهم الله عز وجل دا سورة آل عمران پا يوصلو تلوش بيتا نمبر آيات كي فرماي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دلتهم يزكيهم تر يعلمهم دمخدي بیا هم الله عز وجل د سورۃ الجمعه په دوهم نمبر آیات کې فرمایي هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه دلتهم يزكيهم چې د اخلاق شوالي دي تر يعلمهم د مخدي ان شاء الله اوس په پوسوي ابراهيم عليه السلام چې دعا کول ویل الهي په دوی کې یو رسول مبعوث کې چې سوزي په اجرا کې يتلو عليهم اياتك دوهم ويعلمهم الكتاب والحكمه دريم يزكيهم يعني ش اخلاق وروش مگر الله عز وجل په دروس او آیاتو کې تزکیه ش اخلاق تر علم د مخه کړی دي امام مالک رحمه الله چې ډیر کچنی وو مور یې د هغه وخت د علماو کالیفه واغسته او ولارسه وربيعه الرأي تکشن ربيعه الرأي د هغه وخت لوی عالم وو ولارسه وربيعه الرأي تکشن او تر علم د مخه اخلاق زدک ورونو یو حافظ د قران چې صادق رښتیاګو یې نوي څه ارزش او قیمت لري هغه څوک څه اهمیت او قیمت لري چې ډیر احادیث یې په یاد وي خو پر عهد او قول وفا و نه لري علم بلا اخلاق څه ارزش لري په هیڅ نه ارزي دغه د مخنی تلاوت سوی آیاتونه چې جواب ریدل تا ته معلومه سو چې اول علم دی که اخلاق هو ابراهيم عليه السلام په بشري علم او په هسره علم تر اخلاق د مخه کی مگر الله عز وجل چې بیان کاوه تزکیه د اخلاق شواليه تر علم د مخه کی ان شاء الله تعالی اوس بنو پرب په هدلیه چې د انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق معنا چشه ده دغه ټول سلسله د سبتولو او بیانولو څخه اول مقصد او هدف دغه چې د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د بعثت او رسالت اول مقصد د اخلاق شوالی دی هغه اعظم او اولا شی چې د هغه د پاره رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم مبعوث کړه سوی دی هغه ستاد اخلاق شکیدل دی او هغه د وهم مقصد چې د هغه د پاره دغه سلسله بیانیږي هغه دا چې پتا سي کې داسې جوړ او عمیق شوق پیدا سي چې ته وای هو واقعا زه غواړم چې زما اخلاق ښه سي نو په دغه خاطر به زه پر دغه سي موضوعات چې پتا کې دغه شوق پیدا کوي تاکید او تمرکز وکم او دریم سبب چې د هغه په خاطر دغه سلسله نشریږي هغه دادی چې نن ورځ موږ په ټولنه کې حتی په موږ او تاسو کې داسې یو مفکوره موجوده او پیدا ده چې د اخلاق او عبادتو د جن او ژوند په مابین کې جلاوالی ډیر زیات فرق او توپیر اېږدو د نن په مسجد کې په شو اخلاق سره شایسته یو پر انضباط برابر یو فرض مون سنت او نپلونه پورا پورا کوو خود باندې تر مسجد بیا فقط بل شی راسخه جوړ د باندې نه ژوند هغه قسم کوو چې زما اوستا خوشوي هغه انضباط سسو انضباط نست اخلاق سسو اخلاق پروا نه لري اخلاق نه دي مهم عبادت خو می پورا کړی دی د باندې نه ژوند څنګه چې زه غواړم هغه څه کوم او دین ته نه په مسجد کې دی دغه د ژوند او دین جلاوالی د عبادت او اخلاق جلاوالی دا د اسلام څخه نه دی اسلام هغه وخت اسلام دی چې ټول اجزا یې پوره سي په اسلام کې داسې اسلام نسته چې اخلاق او عبادت یې سره جلا کوي متاسفانه نن ورځ داسې خلق ویني چې په عبادت کې خطا وځي خدای اخلاق دا هغه عبادت سره ډیر ضد او منافي زموږ په ټولنه کې دغه د دین او ژوند جلاوالی پر دوه قسمه ظهور کړی دی یا په بل عبارت زموږ د ټولنې خلق و دوه قسمه ته ویشل شوی دی اول قسم یې عابد سیئ الخلق یعنی بد اخلاق عابد دغه خلق به ډیر لیدلی وي چې په عبادت کې سل په سل کې نمرې وړي د اشراق لمن ساشتل مون نور نفسل منزونه او نفلی روزه هیڅ نه قضا کوي خو په اخلاقو کې صفر وي درواغ غلا آزار تکبر چم خیانت د خلقو خطا ایستل خلق ته په خبرو آزار ورکول او داس نور بد اخلاق ټول یا ځینی پکې موجود وي او دوهم قسم بیا داس خلق سته چې د دوی څخه هم دغه خطا مفهوم او عمل ښکار کیږي هغه چې د اخلاق او عبادت د دین او ژوند په مابین کې فرق شته یعنی حسن الخلق سیء العباده ښه اخلاق او په عبادت کې صفر د دغه خلق او اخلاق چې وویني ته بوایه ماشا الله پر دغه شو اخلاق دا څنګه صدق او اخلاص دی دا څنګه عفاف او پاکی ده دا څنګه امانت دی مگر لمونځ نسته روژه حج او زکات نسته دغه دواړه نمونه عابد سیء الخلق او حسن الخلق سیء العباده د اسلام او مسلمانۍ څخه پوره برخه نه لري نو دغه اوسنۍ سلسله د دې د پاره وړاندې کیږي چې دغه مشکل څخه خلاص او یا دغه مشکل د بین یوس دغه سلسله د وړاندې لطفا فتا واړو